الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا دا درين مقام دي دا سابقه په دا حالت اللہو یغی زان پٹاو چه خبر اخکارنشی لکه دا خلق و بیامنگ نپری دی پا گٹو با مولی آیا با خپل دین تاڑی سنگا چه دا هر حمت تا کافرانو انبیاو تا دا خبروا که شعیب علیہ السلام و که نور پیغمبران با قیده و طویلیو چلا نخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا مونگ بتاسو باسو دخپل کلینا یا بتاسو زمونگ دین قبل وی دا خبرې کړي پیغمبرانو ته هر وخت کې اصحاب کهف ته هم دا تاریخ معلوم مخبل مین کې دا وي او که دې دین تواوړې نو چره به کامیاب نشو الله یې ما په خلق خبرو د خاص حکمتونو د پاره چدینا دو ذکر کی دیزے کے وَكَذَلِكَ عَصَرْنَا عَلَيْهِمْ او دغس یہ سنگا چی میں پاسول ویخ میں کلل جو اندی میں کلل نو خبر میں کو خلق پدی باندی ٹول کارون اللہ کی نزک ایزان تنسبت کی چدی ما پا غزے کیو دکڑی ہم وو او بیا می را پاسول هم او بیا می په خلق خبر کو او حکمت په دې کې د الله رب العزت سو ليعلموا ان وعد الله حق چې خلق کوی شي په دې باندې چې د الله وعده رښتیا ده هر وعده چې الله کړی دا رښتیا کی دلتا مراد دوادین عام وعده ده که دنیا سره تعلق ساتي که د آخرت سره دیده که وعده دام وچه ویلیو چه اصحابی که ها پراغلل نماوالا زیور که دیر خیستا اما پی خوب راوستو او ما داغی حفاظت کو هر قسم ضرر نا مصیبت نا لکه دا ما وعده کړی و چې دی زما د پاره خپل کورونا او خپل خلق پرې خوځو نو زه به دې ساتم زه به حفاظت کوم دا د الله وعده او رښتیا شو دغه سید دنیا سمره وادي چې الله کړی چا سره نارښتیا کوي او کې غلطی نه وي چې قران کې زه په زه راضي هر انسان ته الله رب العزت وایي چې کته زما بندگی کې او زما احکام په زه راوړي زما تاسو رضا لوز دی چې دنیا کې به هم بچ کوم د عذابونو نه او آخرت کې به هم بچ کوم. من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبه. سورہ نحل کی تیر شو چاچی عمل کو نارینویو که زنانوی ټول عواقده صحیوی و توحید بانده ویلیو چې دنیا کې بول حیات طیبه ورکوم خیستا جوان د سکون او د آرام او ولنجدینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. اخرت کې به مجر ډیر خیسته ورکوما. دا د الله وعده دی هر انسان سره. کله چې انسان د الله په خبره پابندیو کې نو په خپل پوشي چې الله رښتیا ویني نو عدد التعام ذا ليعلموا جبوشي خلق أن وعد الله حق جوعد الله رشتيا ذا وأن الساعة لا ريب فيها أو خاص وعد ذا أغفو عام خاص وعد جي قيامت برازي خلق بجوان ذكيكي حساب كتاب بي عمل نامی وی او د اعمال طول بکیگی د میزان تله وی درس شته کنه وان ساعت لا ریب فیها او بیشکا قیامت چې دې نشته دې شک پاری کی چې دا برازی او واقع کیږي با نو دې لپاره مې دی جوان لیکلو چې د خلکو دا یقین پیدا شي. اذ یتنازعون بینهم امرهم کله چې دی خلکو یو بل سره جګړې کولې خپل مینس کې وقار د دې کې امرهم د امر نمراد یا قیامت ته چې دا وخت کې خلق مختلفو ګډې وړې خبرې وکې دي چا به انکار کاو چې بیا قیامت بیا ژوند دي کول کمزې کی دا خاورې وډکې بیا الله څنګه ژوند کی چا به ویلو چې نا روح به ژوند کی او بدن به نه ژوند کی. دا اختلافي خبرې وي د خلقو نو کله چې دی ژوند دي شو نو خلکو یا دلیل پیدا شو چې ګور دی دومره زمانہ پس ژوند دي کول روغ موټ صحیح سالم نو بس قیامت کې هم الله ټول ژوند دي کول شي. دا غیر پر دلیل پیدا شو اصحاب کهف واقعیا او دا غیر پاسې دل ژوند دي کېدل او دویم د امر نمراد امرهم اصحاب کهف دا حالت یادی چیغی خمرو شو بس پا اجلی موت سرا چیغی نا پس بیا دنیا کی جوندون نئی کنا پس دیوی چی سچلو کو دی پا حق کی دنیا پرست خدا کا کاری بیا مڑی نپری دی دا سیجی بخلقی بس دمولی خدا غا آخری خدمتو قبر خاوروا کفن دفنو جنازوا بس نور داغی زان لکار دی دو جواندو زان لکار دی وکل چی خلقو کی مرزو نئی او دو گمرین نئی بچ ناغی بس دا سکار کئی ملی تی نخلاسی گیا جزو ندی اوس پدی سودا کی دی او پدی فکر کی دی او دا مشوری کئی چی دی خو مونگ دا سی نپری دو دا خډیر ناشنا واقعا جوړ شو او دا خډیر لوی کارنامه ده. نو د دې په دې ځای باندې بخامه خاصه عمارت جوړو در مشرکین عادت کنه خو چې دا ځای مشهور شي او زیارتگاه خلائق ته نه جوړ شي دی په دې خپوي ښه زیارتگاه خلائق چې دا ته نه جوړ شي نور څه مطلب دی چې د پاغي باندې ګمبد جوړ کې زموږ دنګ مونار جوړ کې چې پاړه کې سو کوس شي نو هغه ویني دلرینه او تکلیف وته نه تپوسونه نه کوي چې زیارت کم ځای دی دومره دنګ مونار به جوړ کړ چې دلری نخکاری خلق په جمعاتونو جوړي دیو په قبرونو جوړ کړو ځکه خدای زین جمعاتونو جوړ کړیو کنه کلا چې اختلاف یې کو پکار د دې اصحاب کهف کې فقالوا ابن عليهم بنيانا نو وی بازو چې جوړ کې پدی باندې س آبادې وزیر امرت هغه آبادې د یسایانو ګرجا د دې عبادت زری ته ګرجا وي چا به دا یادول چې پدی و مونږه دغسی در مسال مندر چوتوی دین دوان اگی پکر آجام کی گئی ویدی باندی امونگ دا سی عبادی جوڑو چدا یادگار پاتی شی مخ کی جر سمر وقت تیر شو نه دا پاس دری سواکالا باگی پسی بیار مان کاؤ چی رخو مونگ سا خبرو زمونګه ډیره جتونه او ضرورتونه د دنیا کارونه روانو نو کومه ته پته وي ما بولی دا سروانو مونږ بدیل راتلو کنه او سوال به هم کو دلته کې قبلې دبا او دا ځای به ډیر د خیر او د برکت او نزاغه چې سو شو خوشو اوس خو راتلون کې وخت د پاره تنظیم پکار دی کنه چې دا برکات رانه ختم نشي جوړ کې پدی باندې سمارت پدی کې اختلاف او اختلاف وو ربهم عالم بهم رب د دې خپوي د دې په حال باندې د دې په نیت باندې الله اور سبحان دې پوي چې کوم خلق بادشاہي وا او دا غي زور او غلبه وا او دا غي خبره منظورې ده کنه دا غي وی چې جماعت په جوړو دا بګه خو خلق خو ها دې ته خو خلق وای لکه نن چې دا خلق خیا دی کنه پیر سمانی قران کریم دا سندي ویلي صفته نه ده کړې چو یا کسانو چې عمل صالح یا کوډر نیکان خلقو نه قال الذين غلبوا يويل دغی اقتدار او دغی حکومت او دغی زور چلیدو دغی خبره کیده قبل ده د دې لپاره چې ګورې کار خنه دې کړي او بس چې چا زوري دغی کوري بس اغي خبره قبل اذن اغي مون په جمعات جوړو قال الذين غلبوا يويل او هغه کسانو چې اغي زور ورو هغه وخت کې داغي اقتدار او داغي غلبه وان على امرهم په دې خبر کار کې کولې شي چې سي کول نه اغي کول شي ناغي وی لنتخذن عليهم مسجدا مونگ بخامخا جوڑو پا دی باندی جمعاتو دا ثواب زیبئی دا عبادت زیبئی خلق برازی ثوابو نبی کی گی دیر او سوالو نبی قبلی گی تبرک زیده دا خو الله په مونږ ډیر لوی رحم وکړو ته دې خلقو دغه رحم یې ښه چې دا دومره زمانه تیره شو کنه څومره مخلوق تیر شو نو الله دا برکت بل چاله نور کو مونږ لې راکو دا به مونږ خوخو زمونږ نه برزای ځکه مونږ ته دا نعمت اوخو دا د مشرکانو خبرې ښه شرک ته د الله برکت وی شرک ته خپل خوش قسمتی او نیک بختی وی چې دا زمونږه نیک بختی ده دا زمونږه خوش قسمتی ده مونږ د الله دې احسان شکر یې نشو ادا کولې کداري مجلس تللی کنه دا خبرې وی ښه او یا کسانو چې غالب او کامیاب په خپل کار کې چې خامخا جوړو مونږ په دې باندې جمعات زاغه خوارس کیو پر دې خلقو غیر خلقو او زمونږ په امت کې دغه څه خلق پیدا شو دې دې کې روح المعانی مفسر لیکي هغه په زیات تحقیق کړی چې هغه په دې آیات باندې هغه خلقو دلیل نیولې چې هغه په قبر سره جماعت جوړول جایز دي هر قسم عالمان تیر شوی دا خو څه د وسنه نه ده هر زمانه کې دغه سي غلط خلق شته د علم په جامه کې یو توی شهاب خفاجی بیزاوی باندی حاش کردی دا پا خپل علومو که خماهر دی خوست دی پا لخوات درک نشتا کنها ناغوی لیدی چه آو قبر باندی جماعت جوڑول خکار دی ثواب کار دی بلده دی مشکات شرح کردی دا لمعات شیخ عبدالحق و توی اغه عمر سره مرګرتیا کړی چې او دا خبره صحیح ده ولیکن په دې ار څوک نه پوهیږي دا مسلې د قران د خلقو دي د قران د عالمانو دي ځکه سید محمود آلوسی بغدادي د بغداد دی د عراق دی ډیر لوی خلق تیر شوی دی په عراق کې اوست ناس را جواله جوړه شو هغه وی هاذا قول باطل عاتل فاسد کاسد ردی پکړې جوخ تسمی خونه پیوالې وی دا قول کار چا کړې ده دوی دوی ته هدایت کی دا قول باطل دی بی فایده دی فاسد دی کوټه ده نه چلیږي په شریعت کې نه چلیږي په دین کې نه چلیږي کوټه دین او خبره کړي او دا ولي وي ځکه احادیث دي ډیر به زیار مسلم شریف کې ترمذی سن نسائی او بهقی دي ذکر کړی دي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نه یو حدیث چې هغه نبی علیہ السلام ویلو چې لعن الله ظاهرات القبور والمتخذين علی المساجد والسرج الله لعنت را وری پاره زنانه باندې چې هغه د قبرونو زیارتونه کوي ظاهرات چې دغه د عادتې بس پاره الله لعنت او پاغا خلق باندی چباغی ال تجماتو نا جوڑی قبر مخ کی تجتا جوڑ شوی ادیو لگی نخواہ که او سار جماعت جوڑ کی چی خامخا زیارت لب خلق رازی نو بیا من بنا کئی نا جوڑ شوی کن دیتا مسجد دویرار وی او فقهاوی دا واجب الحدم دی دا دی نڑول واجب دی خو وخ ندر آغا اللہ کنا وخ اغیی چه مسلمانان راشی ده اسلام غلبه راشی دور راشی بیا و دا مسجد زرار نی چگر قبر تا جماعت جوڑ شوی تو نبی علیہ السلام دا سکلو طائف کې دا زینو کې چې به جماعت جوړاو ناول به دا غزان مشرکان او الله شنو غرزل مې په جماعت جوړ کو ولې دې کې دا مطلب چې دا لازم کړه په دې باندې دمر زمانه شرک شوی دی نو ورګه چې جماعت په جوړ کو چې عبادت یو شي چې قضا راو ګرځي چې دا غي عوض پوره شي کنه هغه یو داسې چې جماعت مخکې جوړ شوی بیا پاره کې ډډې ته قبرې داسوک دی دا وایي زمونږ امام استاد مړو اهل قرب وسې ډیر خپاونو نغې دا مطلب شو مسلمانانو په مقبره کې نه خاو جماعت کې څوک مړې خاوي نو بس حکم دی چې اوبته نستی شي مقبره ته وړي شي جماعت خو قبرونو ځای نه دی چا په دې پاسه جماعت جوړ کړي ځلان دي قبرونه بس د دې مسلمانانو نصیبوم دغه دی ښا ناغی دا حدیث دی چه نبی علیہ السلام وی چه اللہ لعنت وی پاقی خلق باندی چه دیارتون اللہ رازی دی عدتی او پاقی باندی جمعتون جوڑی او بیا پی ڈیوی لگی چه رنا پکار دا چه سوکتا کرو نوی مسلمانان تا با تکلیفی کنا والسرج ڈیوی پی لگی چراغان پی لگی دا ټول دا اللہ دا لعنت خلق دی خلق او دویم حدیث او د مسلم چې نبی علیہ السلام ویلو هغه وخت کې صحابه وته چې ان من کان قبلکم تاسو نه مخکې چې کوم متونه تیر شوی دي کانو یتخذونا قبور انبیاء مساجد هغه و د پیغمبرانو د قبرونو جمعتون جوړول الا واني انهاكم عن ذلك زتا سمنكم تاسو دا کارونه کوي غواړي منی کوم هم د دین پیغمبر یې منی کوي اخفاجی وی خیر ده او دریم حدیثو ترمذی او نسائی دی نقل کړي بیا حقیم ابو رضی الله عنه پر روایت سره چې نبی علیہ السلام ویلو دغه مخکې خلقو کې دا عادت وو اذا کان فیهم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور کله چې دی کې وسوک نیک انسان او صالح انسان و هغه مړ شو دی به داغه په قبر باندې د عبادت ځای جوړ کړو جماعت داسې نه چې لکه دا جماعت نه د عبادت ځای هغه ته جماعت وایي خو دا نه چې پاره کې میراث به پاره کې نه خو چې د عبادت ځای جوړ شي دغه ته مسجد وایي د عبادت ځای به جوړ کړو کوم درګاه چې هغه کې یا نمازونه نه غوړي دي دا جماعت ته کنه عبادت ځای به جوړ کړی دی ډپې جوړې کړی دي زمانځو زینو باقاعده دغه ته مسجد وای او غیبه داسې وکړو چې وصورو فیه تلک الصورن د هغه نیکانو خلقو تصویران به پکې جوړ کړو هغه به پکې کی خودو چې دی اجازهن به وی چیرې دا به څنګه ونو چې ویني یې کنه چې غم یې غلطیږي مینې په ماتیږي نه یې کې به یې خو باقاعده در دې کافرانو خلق و عادتو او نبی علیہ السلام ویلو چه ان شرار الناس ډیر ناکار د خلق نسوک دی کنه دغه قران کې راغلی سوره بینه کې ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئک هم شر البریه دغا اهلی کتاب او دغا مشرکان دیبا پورد جهنم کیوی ولی دغا دادیر ناکار او پا حلقو کی شر البریه پا ټول مخلوقات کی ناکار سوک دی داو گورو قرآنم او حدیثم نبی علیہ السلام وی چن من شرار الناس ناکار پا حلقو کی دو قسم دی من تدرکهم الساعة وهم احیاء یو هغه خلق دی چې قیامت راځي او هغه ژوند دی باغی راشي دا ډیر ناکاره خلق او بل ومن یتخذو قبور انبیاء مساجدا دویم هغه خلق چې د انبیاء او د قبرونو نه د عبادت ځایونه جوړي شرار الخلق دنیا کې شریان دغه ناکار خلق که څوک ته پوسو کې نو دغه به جوابي شر ډیر خراب خلق څوک دی ډیر ناکار او گمراه خلق څوک دی نبی علیہ السلام یې هغه څوک دی چې زیارتون جوړي عبادت زینہ په جوړي اکال پکالی نوې کوي ښا هغه څو خراب شوی نه یې خو یې ناکنه ګوره دا خو ثواب کار دی نو مال پیو لگئی سوک پی دا خلق مالو لگئی بیت المالو او کلی دا گلاب پا عرقو بانده و لام بی الکا پخپلا پی نلام بی دا سکے قبر لام بی دا کم دین دے خواب دا دی کارون دے پیغمبر لعنت ویلی پا دی بانده آخری وقت کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چاخیری مرض کې چې نبی علیہ السلام پاغې کې وفات شو داغه د خلی دغه الفاظو چې لعن الله اليهود والنصارى الله دې په دې خلق لعنت کی حضور پاک خلی نه چې خیری او خی جن بس دغه پوره ده کنه پوشه چې دین نور خپل سوق نشته خراب چې د نبی علیہ السلام د خلی مبارک نه چری چا تخیری نوې خطر او دی توخته چې لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد انبیاء او د قبرونو چې غي وته ملونه شو د نورو نیکانو د قبرونو به د عبادت ځای جوړ کو چې دې کې ثواب دی اوسم وای کنه دا دغه خلق نسل او دغه بقایا دی فی الزوایا دی معتاد امام مالک رحمت اللہ علیہ کی دا حدیثو کنا چې نبی علیہ السلام سوال کړو چې ژوند دیو چې اللهم لا تجعل قبري وسنا يعبد یا الله زما دا قبر نه دا شی جوړ نشي زما نیم خبرو اخلق برازی او نفل وکي دلته نو دا خو هغه سوال وکړو الله قبول کو نو قبر پاک دی الته سو نزدیم نشیرات لیخا اللہ علی خلق پیدا کرے اسباب اللہ پیدا کئی کا نخا سو کلگوتی ام نشی ورولی نفل خلالوی خبر دا دا که اللہ نسات لیکا نا توبہ توبہ نبی آو بیت اللہ تسوکنت لو بیت اللہ چاسو کول تاو قبر نشتا کنخا بس لکا اس چی سوک زی حجلا نو دا تیری ترام دیو تاوی وی چې روزی له لور شي کنه اللهم سلام پوایا نو مولولي کې په کاغذ باندې چې پلانې ته سلام ویلی وی ټول پیجن کنه او هم سره بلد دی وی زمونږ هر څه ته معلوم دی وی تور خدای ته نه جوړ کړی ته وخت اما سره دا چې اوسله حج له لور شي او مدینه ته لاړ نو حج کې فرق نه راځي حج وشو چې کوم د اسلام حج دی کوم فرض حج دی چې په دې باندې واجب دی هغه وشو مدینه ته هودي د پاره دی چې صلیخ منځونه پورا کیوم ال تکي په زر باندې دی کنه نو ثواب به ډیر وشي ته خلکو چې کوم خیال دی دا دین کې نشته دی دی به د مکینم ناخلی ګوره د بیت الله نوم پکې ناخلی حجر اسود او صفا مروه بس خو جزین و روزه لرازی علیکا روزه خو پا دین کی نشتا او خیا روزه کم دے که دا پا دین کی قرآن کی او خیا حدیث کی او خیا تو بچر تدفیق با کتاب کی او خیا چی دا نبی علیہ السلام روزه دا خو دی جوڑا کرده روزه نشتا دے ادین ایزان نجوڑ کرده دا خو هغه سوال کړو نو الله قبول کو اوس وګنځ دین نشي ورت لاغی تا او د دې دا یقین چې بس هغه دا ناشته چې څوک زی السلام کین جواب ورکيو ملاقات کیګیو خو سلام کلام او شناخت عرص کی داسې جی وخلق نو په دین کې دا من ده ها قبر دو دانه زین دی اگر دروانی زین دی که نبی علیہ السلام ویلیو چی قبر کی پوخش ملگوی اگی و قبرونو کی سل گول نلون شرغشی قصب متوی پارا بیکی دا بیکی خود اسوی روانی گی کنا دا خو پی اسلام کی نشتر ری چی تپی دا پاس بنگل جوڑا کیا او میاش پس زی او ګوري چې هر کس زې پکې دا غشوي کنه کته پورته شوي چې برابر یکو دا هغه صحابه کرام دي په بقیه کې پراته دي خام هغه تبقیه وی جنت وطنوي او سر دي مرګ لري کړه دي بقیه کې پراته دي مسجد نبوي سره خوا کې داسې دي او چې هغه سلی په جوړ کړی نو قضی بیا ولې چا ګوت نه دی وروړي او یو کسانو چې غلبې وا حکومت یو کامیابو په خپل کار کې چې موږ واخا مخا جوړو په دې باندې جمعات نو چې د قران په مطلب څوک پرني پوي شي کنه نغې ته نه دا غستر دا د بدعتانو چې ول قران کې نه دی راغلی وېدا د چا قول د بدبخته دا خو هغه ظالمانو يهودو نصاراو کڼور سو خنو دا خلکو او داغی خدا غا عادت تی چه قرآن و سنت یه ذکر کئی مطبع داغی قول زان لپا دلیل کی پیش کئی قرآن خودی دی پارنه ذکر کئی چه داغی صفت کئی داغی خوال بیانی نا صرف دم رویلی چه زور و طاقتی انو ایداتی بکونو انور چه نظر واچه قرآن و سنت باین تا تاو پتاو لگی چه دا کار ناجائز ده دا شرک دروازه کول اول دی روح المعانی وی دا شرک دروازه کول اول دی او ابداع دین لم یعظم به الله دا سی دین جوړول دی چې الله دې اجازه نه وکړي چره ا مخلوق لګیا دی دې دې کې اور دې رد کړي سخت الفاظ یې ویلي چې دا مسلمانانو طریقه نه ده دا دی نورو خلقو دا مشرکانو طریقی دی او شرک شورو شیم دا دی قبرون نو واخر دعوانا